آل الزمان شلطن او استفهاما نحو متى تصم اصم ومتى تسافر ومنها كيف للاستفهام حالا نحو كيف انت اي في اي حال انت ومنها اين للزمان استفهاما نحو ايان يوم الدين ومنها موز ومنذ بمعنى اول المدة ان صلحا جوابا لمتى نحو ما رأيته موز او منذ يوم الجمعة في جواب من قال متى ما رأيت زيدا اي اول مدة انقطاع عدم رؤيتي اياه يوم الجمعة وبمعنى جميل مدة ان صلحا جوابا لكم نحو ما رأيته موز ومنذ يومان في جواب من قال كم مدة ما رأيت زيدا اي جميع مدة ما رأيته يومان الهي دویت ومنها وزنا کی ضرورت ہے مبنیا بنا متا میرے کہنا متا دا ٹھیک تھا بابر کو منی رکھی سمجھو میرے کہنا لیس زمانے میرے کہنا القائنت لیس زمان دا سے متا چاہ دا چاہ دیکھو رہا زمانے دیکھو رہا دا پہ تباد متعلق سارا صفت تھا تشوت دا سے متا چاہ دا دے زمانے دیکھو رہا شرطن او استبھام دے جا سکتے شرطنا یا دے جا دیتا نا استفهام دا منصوب بنابر تمیز دی یا منصوب بنابر حال دی یعنی پدا سے خال سے چدا شرط دی یا استفهام نگا منصوب بنابر دی تمیز یا بنابر حال نبا ہر حال مطا چدا میرے کانا دا ظرف زمان مصر کے دا مقام دے پرنے سمجھ دی چاہ دے پرنے خدا کی کنی پر دیکھانا یا کی کنی دی پر دیکھانا دیکھا دیکھانا یہ شرط میں جارے استفهام پدے دیو منے مجھے شرط پراسی ہو دے استفہام دوالی مثال دے کبھی نخو مطا تصم اصم سوچو دے کبھی مطا داہا دے ایک شرط پر مثال دے کبھی مطا تصم دیکھانا پا دے شرط چکل اتر رجان ہوتے دا مانا دے اصم زبار رجان پا دے شرط چکل اتر رجان نسے دیکھانا شرط کو تعلیق بھی کہنا اپنی مت ایک تعلیق سے مضمون ہے جملے بھی تو جیسے شرط تعلیق آہا دے ایک رجل متقلم دا تو چاہ پہ رہے آہا رجل مخاطب کرے گی تیشوہ کھانا وہ دو تک ہی گوڑے کھانا تو دیر شرط چیز کلا ترے شانو سے زبا کلا دا مکان دا کا زمان دا زمان دا یعنی کلا دانا چکیم واسطا چکیم واسطا ترے شانو سے نکیم وقت کلا دا جاتے پر سمجھ لی دا زمانے دے پر سمجھ لی دارنگا دبل مثال لکھوی دے سے بہام ہولا نا دے سے بہام ہولا ممتا تو ساتر ہو وہ کلا بتا سفار کے پتا پر دی میں نہیں دیکھانا دا سے بہام شو کھانا پشتنہ دینا کوئی دی ہوں گی خدا کا سے زمان پدوار جی ممتا کلا یہ نکیم وقت کلا وہ کیم وقت دا جاتے پر سمجھ لی دا زمانے دے پر سمجھ نیبوارا کتنی دیر زمان دے پر جن خود ایو شے ایسے بہان دا بلتا دا تیش پر کانا اچھا واجہ دے بنا ادادو پر دیکھانا چی داگا کتنی پر دیکھانا متضمن مانے دی یا خرف شرط لگا یا دی خرف ایسے بہان دا دیکھانا او خورکو چول ممدی دی کانا نیدیو بنا دار سجن دے متضمن مانے دی یا خرف شرط لگا یا دی خرف ایسے بہان لگا ومنها وزنا دي ظرف من يامنا كيفا سجد لين استبهام خالا سجد انا دا سي كيفا چا دا دي پر دي استبهام سجد انا بجا سي چانا خان ما تي جن چي چا دي خال متعلق سكي پشتنا سي سكي دا دي خال دي پشتنا دي پر رسي اول دي پشتنا دي پر رسي چي چانا دي اول پشتنا دي تشفا سانا مانا دا سر پدیش اشد نرد نمی جن جیسے بھانے پر رسی شرط پر ندائے ہوئی کہ کیفا دا سا دے جکنے پر رکھانا ومین ہا وزن زمین دا کیفا خوزے رکھانا الکائن ہو جلتے ہم دا سے کیفا چادا دے پر رکھا جیسے فاہم دا سا دے کھانا خاننا مثال در کبھی نخو کیفا انتا کیفا انتا یعنی منایا تکو سمع ایسی ای خال انتا پکیم خال سے یہ کم پکیم خال سے یہ تکیم جائے رغیہ کبھی موری ہے ہے دیکھنا خسولی ہے کا خفا ہے دیکھنا ہاں وزا ہے کا میلی ہے ندا چکم دے دیکھنا ندا چکم دے دیشا ہاں یہ پسند دے پرسے خود دیشا یہ خاص وہ یہ دیو آجے دے بنا سے دو چی دامت زمین چالا رہا خرسے استفہام لارا تشفر سنا اچھا ومنہ ای ایانا یا ایانا تشفر کھانا ومنہ ایانا وزنہ دی رسول بنا ایانا دا جسم دی لیز زمانے دف ایانا چلا سا دے پورا دا ازمونے دے پورا دا ویدے کھانا استفہام جدے جانا استفہام نا ہمیں دا کھانا دا سید بزمونے دے پورا جت دے استفہام نا ویدے کھانا نخو ایانا یوم الدین یا ایانا یوم الدین ویدے کھانا کلا بھی ہوئی کلا بھی ہوئی عوریز دے قیامات سرکے بھی کلا بھی ہوئی عوریز دے قیامات یعنی کیم وقت ہوئی چیزیں زمانے پر اغلق ہے نا وہ اسے بھانا پسند ہے جانا کوئی چیزیں کلا بھی ہوئی عوریز دے قیامات سرکے کھانا نداخہ بطا آخر دے زمان دے پر اغلق ہے نا خدا خدا پر اغلق ہے زمان دے پر اغلق ہے سرکے کھانا خدا خرز داتو سے وہ ماتا پر دے سے ودارے ساجے پر اسی تے بھان دے پر ٹھیک ہے نا او بللا چھ دا یانا چھ کندی دا دو عمر اعظم دے پر اسی ہا تے لکھا ورا کلا دی ورے دی قیامت قیامت کو خود ہاں ٹھیک ہے نا وا عام دے چھ کندی کا عمر اعظم او کا ہے اعظم ٹھیک ہے نا نہیں دا کر و منھا اذن ذو من یابنا تے دے کنا ہا تے دی کندی موز و منز ٹھیک ہے موز و منظر خوب ہے دیکھانا دا موز محفظ تو منظر نہ دا اصل منظر دا تشوہ تھا نا دا موز اگر نصر دا محفظ دیکھانا دا یہ چی بیمان اول المدت خوب ہے دیکھانا گوری دا موز و منظر دا اسمارو ہلی ظروف وہ خروف آرہ ہلی ترکی دی دا خروف آرہ ہلی تشوہ تھا نا وہ سارو ہلی اسمار ظروف آرہ ہلی وہ چھ اسمار ظروف رو ہلی بھی دا پدیمانے مدے استعمالی ہے سرکے دا ضرور کھانا بیدے کھانا پدیمانے یو استعمالی ہے منا دے اول المدت چا سرا اول المدت تشکا کھانا اول المدت دا مانا چا غرف دیا پدی پتے فیم دے کر سرکے پدی موز اول سانی دے کر آدھے آوالا منداری دے خیم مخشے سیل دے پورا سرکے اکین چیتا مرشد دیکھر بھی دیکھنا با حور سکتا بھی آہا بے آہا آوالا من داری تشفت ہم ہمی ذکر و بلا سمالی جی کنی مرا بھی چاہ سر اٹھولی من دیسر سرکے کیا غور سکتا دیتا جتنی دیکھ بھی آدھو اٹھولا من داری چاہ دے پر مخشد سیل دے پور خدای کرنی تا ہوش آئی میرے ہے نا چی دا چی کنی دی پر دیکھنا پا مانا دا آوالا من دا تولی من دست دیگر سکاری نادو تیشو کھانا اکرنی دیتا گوشت آئی تیرے کھانا یہ دائی ویچے ومینہا اونا زمجا کھانا موز و منزو دا ویدے کھانا بیمان اول المدد تیرے کھانا الکائناتان بیمان اول المدد دا سی منز و منزو چی دا بی دوارا امنا دیتا سارا اول المدد سارا اول المدد اول المدد بو بے دیکھا اول المدد سمانا چی اولا مزا مصر کتا ہوگا چیزی موز و موز و موز و موز کم شاید زیتر بھی ابی سر آئی اولا مزا بھی چاہ بکر مصر فیل آدھے مصر فیل جیتن دے اولا مزا تشفہ کانا ابی بیان دے اولا مزا دے بھی کانا وہ ایک سر کرنائی تا گوش آئی چی دا موز و موز و موز و اولا مزا خوک کلا کرنائی تا دو ان سوالو خواہ جواب من لیماتا کچیر صالحات اللہ لو دے جاو دیتا دے پورا مطا دے پورا تشبہ صالحات اللہ چاہ جاو دیتا دے پورا چینی پو مطا سر رسول ووکے میں دیکھا نا وہ دائی دے جاو شے وقت سے جبو پیشتا پو منائی چاہ سر آدھا اول مدد سر آدھا نسال دلتا بھی نخو مار ایتو ہو موز او منزو یوم الجمعہ تے سرکتا دائی چیفی جواب من جواب دی اگر چاہ شکالا چی تو تا ہوئی چی مطا مارا آئیتا غیران سرکے مطا مارا ہے تو نا بو پرسنلا وکلا چھ متا مارا ایتا جن ہو گئے کنا ہاں ایکیم واہ تن دلی دلا جائے سر کہ ایکیم واہ تو نہ دلی دلا جائے ایکیم واہ نہ دلی دلا تیشوا تھانا ہاں اس پتہ پہ جاؤ سمتا وے کہ سر کہ ہاں چھ مارا ایتو ہو موز یوم الجمع ہے یا مارا ایتو ہو منزو نمی دل دل دادا دیکھانا موز یوم الجمع ہے تر دیورے سے دے جی مینا سر دیورے سے دے تو سب کے پرسنانا کرے گا متا مارا ایتا ایکی موحا دن دل دل دل ایکی موحا دے مدل دل موز دل چھے نمی دل ایتا دیورے سے دے جی مینا مینا دل دل ایتا دل کہ ملائکہ سارا شکا اول مو دا مطلب دا چھا اوالا من دا تشوا کانا اہا اوالا من دا دے نبی دلی دے موزید آسے تو جی مار آسے خمین جیرے ایتا خوڑیر اسے کرشکی دی دا تولا من دا من دا لگرہ من تین زام دا کنوے دے کانا و اہا اوالا من دا چھا انکتا دو رجت اطلا تا دے کانا اوالا تکن دی اہا دن دو رجت تکن دی آسے نیرہ شیر شو تی جی میں ورے دنہ شیر شو تشوا کانا او پہ ری نظر کا دائی گئی ہے کانا چی دا امانا دا اول مدر سر دا ان صالحات جواب خشیر صالحات دا جواب دشا دے پرا احماتا دے پرا نخو مارا ایتو ہو موز او منزو جو ملجمات ہے و دا تو یہ فی جواب نوان پا جواب دیتا اگر چاہ شکالا کہ تو چی مارا مارا ایتا ان سمانا دا اتمانا دا کوئی پوس چی مارا ایتو ہو موز یو مل جمات ہے یا منزو یو مل ایسا مارا چی سمانا چی اے اول مدر تے ان کے چاہے رو ایتی یا ہو یو مل جمات اوالا من دا دے انکتاب دے غیلی دلی دمو دل را چا موری دل دل سری کٹ شوی دی اوالا من دا سای دی اوالا دشا رو جیمی دی من دا سا یعنی جیمی پر ایس کو پر منو شاشت سارا ملاو ایسای دی سارا ہوت شو کانو دے لیتا نا کو پی آیا کتن دے سنے دے جیمی ورسنے دے سوا دیا نا دلی دل کانو دے لیتا نا اوالا من دا دے نلی دلی دمو اسیت تو جیمی ورس جیمی ہے کنا اے جیمے پولیس مون دے ا موری دل دل اسے امن کتے اس ٹھیک ہے کنا شا دے تو اب مانو جے میرے او پنائے تھا کر اسی اے ٹھولی مین دے کر اسی ٹھولی مین دے سامان ہاں جے دا ہوتا پرے پتی تین دے کر لے پرستیا آ دے کتنے بیان دے ٹھولے مین دے ہے مخشے پھیل دے تر کے آ بیان چاہیے ایتول میں دیکھے لکا پوست ایت مثال کا وہ دیکھانا دا ہا مار ایتو ہو موز یو مل جمع دی دا مونہ وقت مل جمع دی کشوا دا دا بیان دی چاہو دے ہے اولا مل دی چاہو دے ہے مخشے پہ مخشے پہ مارا ایتو دا کھانا چین آدم رو دیا دی ایتانا چید آدم رو دیا دی چکنو دے کھانا آدے وہ دیکھانا اولا مل دا کی باوا چکنو جی میں ورے دان کے دعوے کی تندہ وسیلے پر شکر کر بھی دا بیان دے خطولی من دے دیتا بھی دے ہمشے پھر بھی سمجھے سرانگے پھر کھانا نخو مارا ایتو ہم موز او منزو یومانے پھر کھانا شا اپوسو وزمانے زمین مودا تھا اپنے زمین مودا تھا پھر ان سالو ہاں جواب ان لکم کچے سر ہاں سے چالا رو یہ جواب دیتا دے پر ان دائے کاری ناشوا جواب من کالا جواب دیا چاہے کالا چاہتے تو کم مدا تھن مارا ایتا کم دیکھا نا سمرا مندا نظر ادھر تو صحیح بولا سمرا مندا نظر ادھر تو صحیح سمرا مندا دینا جدھر ان دام اتھا بچا اٹھولا مندا تو وہ سچے سمرا مندا دینا لی دلے دو اٹھولا مندا ارتا وہ سچے سمرا مندا نظر ادھر تو صحیح یہ صاحب دے پوس منایا تھا پوس کم چی مارا آئی تو ہو موز یمانی یا منزو چی تو پہ جاور سے بتاوید منایا رہا چی اے جمعیو مدت جمعیو مدت مارا آئی تو ہو تجا کنا یومان تجا کنا اگر تولا مندا تجا کنا دینلی دلی دمو دلارا اسے مرادا تولا مندا تجا کنا جمیو ما مدت ما تجا کنا رأیتو تولا مندا دی ایخے جمعے تو مدد مارا ٹلا مندا جنلی جنے مدلا رہا ہے تھا نا ہا سوال دو دو رہے تو سے نا ٹلا مندا تے مندا جو ہا سمرا دو رہے ہے سو دے نے بس دے تا کسا کچرے تو جواب دے چا سے صحیح تے دو متاش ہے دے رہا پ مارا دے اول ہاں ہے تھا نا ہاں لگا چا کی دا متا دے کی مہ متو مزالی دا کی مہ نہ ان حوالہ وقت ننوی دلتا ہو سا ہوں ادا دے سزا مطلب چھے کم مودا تھا سیمرا مندا انہا خطولا مندا تھا ہو سا چھتو نظر جائے تے سبے رہتا نا زنے کھا تھا نا ادا موزا منگو ادا کھانا دا دو اجنے مملی دی چھے دیمو شاگیاتا دے ایغے موزا منگو سا چھے فکسے چکو رہتے ادا کھانا بلکو پر شکل شکرہ چھے ہون دے دی کھانا دے دیتا نا نے دیوانے چھے نوبے دے کھانا ہمو شکل دے دے کھانا دے وجنے آخم منی بھی دواسے شن شن دے دو تکے دا کری نا کھاو کھا کھنے رہتا ہو شالا ہو گا رہ کھانا چھے کچھے دا سوا چھے پر جواب دی ساشتے سے ہی دے دا مطاشے دیا کھانا ایسا سرا دا دے کھانا وہ کپر شمسے دے کھانا پر کتیا سے دے نیرہ دے کھنے رہتا ہو شالا دے کھانا چھے پر منا دے اول مدد سرا دے دے کھانا بے دیکھ دا کری نا دو وہ چھے پر منا جنگور مدد سرا دے دیکھ سرا دو خدا کری نا دو تو بھی رہتا نا آج بھی بلا کرنا آتا ہوشے دو تک اذا کرنا ذاتی رہتا آج بھی بلا کرنا آبیا ذاتی چیزن دی تو بھی رہتا نا بس تبھی تھا نا